Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Dzień dobry w poniedziałek, 27 maja, wybiła 8. A najnowsze informacje mają dla Państwa Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Chcemy, aby mimo tych fortyfikacji na Warmii, Mazurach i Podlasiu Polacy normalnie żyli, mówi o Tarczy Wschód wiceszef MON. Stworzenie ustawy medialnej, powołanie funduszu misji publicznej zapowiada ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rozpoczyna się wspólna kampania społeczna rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Za półtorej godziny w sztabie generalnym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister Cezary Tomczyk przedstawią założenia systemu umocnień na granicach z Rosją i Białorusią. O tym, z czego będzie się składała Tarcza Wschód, mówił dziś w Polskim Radiu wiceminister obrony Paweł Zalewski. To z jednej strony będą takie systemy mobilne, betonowe jeże, ale również niewielkie fortyfikacje stałe, które sztab generalny określi, w jakich miejscach się znajdą. Chodzi tutaj o to, aby z jednej strony Polska była przygotowana na sytuację, w której wróg chciałby wejść w głąb kraju. Ale z drugiej strony ludzie normalnie mogliby żyć. Dla nas ważne jest to, aby Polacy normalnie żyli na tych terenach województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Premier Donald Tusk poinformował, że na wzmocnienie granic na wschodzie rząd przeznaczy 10 miliardów złotych. Ustawę medialną i fundusz misji publicznej zapowiada ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ustawa ma być uchwalona do końca roku, a fundusz ma się pojawić wcześniej, mówiła w TVP Info Hanna Wróblewska. Myślimy też jednocześnie nad systemem finansowania mediów publicznych, systemem finansowania czy pomocy mediom publicznym, czymś rodzaju funduszu misji publicznej, nawet przed wprowadzeniem tej ustawy, bo to jest konieczne. Wiemy, że media publiczne w tym momencie są głodzone, wiemy, że wymagają one dofinansowania. Czy uratujemy media publiczne? Tak, uratujemy media publiczne. Rozpoczyna się wspólna kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierowana przez Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnego im abonamentu. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher mówił w ubiegłym miesiącu, że Rada nie wywiązuje się z umowy zawartej z Polskim Radiem, czyli planem programowo-finansowym. My się trzymamy tego planu. My realizujemy cały czas misję publiczną zgodnie z tą uchwałą i zgodnie z tym planem. Natomiast druga strona, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, nie trzyma się tej umowy z Polskim Radiem i nie wykonuje swoich ustawowych zadań, czyli nie przekazuje pieniędzy. Przewodniczący Krajowej Rady Maciej Świrski powiedział, że powodem tego jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i brak wpisu likwidatora spółki Pawła Majchera do KRS-u. Wpisu dokonano w ubiegłym miesiącu, mimo to Rada wciąż zwleka z wypłatą środków. Do Sejmu trafił wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Szef Krajowej Rady ocenia go jako atak na ten organ. Generalnie to, co się dzieje w tej sprawie, to jest zamach na organ konstytucyjny, którym jest Krajowa Rada, ponieważ jest to organ, jeden z organów kontroli państwa, a władza wykonawcza chciałaby, żeby ten organ kontroli państwa działał według tego, jak ta władza wykonawcza sobie życzy. No to już nie ma mojej zgody na to, żeby władza wykonawcza ingerowała w niezależny organ konstytucyjny. W ubiegłym tygodniu Maciej Świrski poinformował, że w sprawie wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu nie uchyla się od komentarzy i nie ma nic do ukrycia. Jednak, jak powiedział, z dziennikarzami mediów publicznych będzie rozmawiał tylko w programach na żywo. Na koniec pamiętajcie o Ogrodzie Trójki. Zresztą od wczoraj on znów nie da o sobie zapomnieć. Z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka na Myśliwieckiej 357 odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Program Trzeci i Narodowe Centrum Kultury. Na miejscu dwoili się, ale głównie troili nasi dziennikarze. Radosław Nałęcz, Katarzyna Stoparczyk i oczywiście szefowa rozgłośni Agnieszka Szydłowska. Dużo uśmiechów i dużo takiej pozytywnej energii, takiej fajnej wibracji, która towarzyszyła w ciągu tych godzin spędzonych tutaj. Bawiliśmy się fenomenalnie, załatwiliśmy ekstra pogodę i nawet wtedy, kiedy grzmiało i kiedy miał spaść deszcz, to przeszły chmury nad Myśliwiecką, więc mamy tam chody na pewno. Naszym wielkim bogactwem jest współpraca, przyjaźń, osoby zaangażowane. Tutaj zwłaszcza dwie Kasie muszę wymienić, Siewruk i Stoparczyk, które temu dniu nadały kształt, jak i przyjaciele z różnych stron organizacji, którzy nas wsparli swoim talentem oraz możliwościami. Jakże doceniać musimy to na przykład, że w Trójce mamy ogród, a w nim piękne stare drzewa, które dały nam cień w ten upalny dzień, że tak zarymuje. No ale przede wszystkim, że możemy być razem. Za co kochasz swoją mamę? Za to, że jest blisko mnie, kiedy jest mi smutno, i za to, że przytula mnie. Oprócz mnóstwa uścisków były też gry terenowe, warsztaty plastyczne, nauka tańca i wspólne czytanie. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 8 to najwyższa pora na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze raz i zaczynamy od finału Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie jeszcze raz. Złoto wywalczyli gospodarze turnieju Czesi po zwycięstwie 2-0 ze Szwajcarią. W wyrównanym finale decydującego gola zdobył w trzeciej tercji Dawid Pastrniak. Kilkanaście sekund przed końcem do pustej bramki trafił jeszcze Dawid Kempf. Przypieczętował w ten sposób mistrzowski tytuł dla Czechów, pierwszy od 14 lat. Szczerze, brakuje mi słów, jestem niesamowicie dumny z całego zespołu. Na tym poziomie decydują detale i tak było w tym meczu. Bramkarz musi zachować zimną krew niezależnie od wyniku, ale gdy padła druga bramka, wiedziałem, że to utrzymamy. Dotarło do mnie, że zdobędziemy mistrzostwo. Powiedział golkiper reprezentacji Czech Łukasz Dostal, który zachował w finale czyste konto. Tysiące kibiców śledziło finał hokejowych mistrzostw na telebimach, które specjalnie na tę okazję ustawiono w Pradze, Brnie, czeskich Budziejowicach i innych miastach. Ostatnie minuty meczu oglądało w czeskiej telewizji ponad 3 miliony widzów. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. Brąz dla Szwedów, którzy odprawili z kwitkiem broniącą tytułu Kanadę 4-2. Żaden z ubiegłorocznych medalistów nie stanął w Czechach na podium, a za rok mistrzostwa odbędą się w Szwecji. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock zdobyli Mistrzostwo Polski w finale Superligi. Pokonali w kieleckiej hali Legionów Industrie Kielce po rzutach karnych 8-7. Po 60 minutach gry na tablicy wyników był remis 20-20. Jednym z bohaterów płockiego zespołu okazał się bramkarz Marcel Jastrzębski. Myślę, że w obronie zagraliśmy super dzisiaj i to nas trzymało. No musieliśmy też to wierzyć, tak? Jeżeli byśmy nie wierzyli, no to byśmy nie wygrali. Nie poddawaliśmy się do końca, graliśmy cały czas do ostatniej sekundy, więc myślę, że to nam dało. Graliśmy też konsekwentnie. No i tak jak każdy mecz z Kielcami, on się rządzi innymi prawami niż inne mecze, więc to zawsze jest na styku. To 8 tytuł w historii Wisły Płock. Ostatni raz wygrała rozgrywki w 2011 roku. I jeszcze dwa wczorajsze wyniki żużlowe. W 6 kolejce Ekstraligi GKM Grudziądz wygrał z Apatorem Toruń 47-42, a Sparta Wrocław pokonała Stal Gorzów 56-34. Liderem Motor Lublin. To był Dariusz Urbanowicz, a my sprawdźmy jeszcze, co podpowiadają modele prognozujące pogodę. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Najcieplej w poniedziałek będzie w centrum kraju, gdzie termometry wskażą 28-29 nawet stopni Celsjusza, a po stronie zachodniej pogoda bardzo kapryśna. Zapowiadane są gwałtowne deszcze i burze. Spadnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W kolejnych dniach te deszczowe chmury będą się przesuwały w kierunku wschodnim. Producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. xblitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Beko, No Frost, 1,80 m. Komora świeżości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga, nadlatuje Super Shop! Okazje to moja super moc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopcafe.pl. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie.

organizację pewną tej struktury, podział zadań, zmowę dotyczącą tego, że te osoby chcą popełniać przestępstwo, jakaś funkcja kierownicza i rzeczywiście tak to wyglądało. Mocne słowa, to znaczy, że w Ministerstwie Sprawiedliwości działała zorganizowana grupa przestępcza? Na to wszystko wskazuje, nawet powiem dalej. W kolokwialnie taką zorganizowaną grupę przestępczą nazywa się po prostu mafią. I w mojej ocenie taki Don Ziobro, familia suwerennej Polski, Capo di tutti capi, czyli pan Jarosław Kaczyński. Pierwsze kolano Rzeczpospolitej. Prezent także dostał, dwie operacje, czego dowodem jest właśnie są przelewy do szpitala, który tę operację przeprowadził. No to jest sytuacja, powiem szczerze, nieprawdopodobna w mojej ocenie, bo jak pomyślimy o tym, do czego został powołany Fundusz Sprawiedliwości, czyli do wspierania osób, które zostały już raz pokrzywdzone przez przestępstwo, zostały już raz dotknięte przez los, skrzywdzone. I jak ja pomyślę o tym, że te osoby zostały ponownie przez tą zorganizowaną grupę przestępczą okradzione, to ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś naprawdę anomalią moralną, z ludźmi, którzy byli pozbawieni moralności, a tym bardziej to jest obrzydliwe, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że ci politycy właśnie suwerennej Polski to byli ci politycy, którzy na scenie politycznej najgłośniej krzyczeli o obronie Kościoła katolickiego, powoływali się na wartości takie jak patriotyzm, prawo, sprawiedliwość, na religię, no z Bogiem na ustach okradali ofiary przestępstw. No, czy jest bardziej obrzydliwa kolejne sytuacja? Szczegóły poznajemy na temat tego, jak funkcjonowało to wszystko w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak były wydawane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dzięki zeznaniom Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie. I tenże Mraz powiedział podczas specjalnego zespołu do spraw rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, że konkursy były ogłaszane, przeprowadzane w sposób nierzetelny, były ustawiane pod wybrane organizacje i to Zbigniew Ziobro wskazywał, kto ma wygrać. Środki z funduszu miały być wykorzystane na przykład dla 3 portali regionalnych wychwalających polityków Solidarnej Polski, dzisiaj Suwerennej Polski. Czy to jest gotowy akt oskarżenia dla prokuratury? Może nie gotowy, bo myślę, że tutaj będzie bardzo wiele wątków, ale na pewno informacje, które są przekazywane przez dyrektora Mraza, wskazują na ten system ustawiania konkursów. Czyli z góry wiadomo było, która fundacja wygra. Bardzo często te fundacje powstawały na kilka tygodni przed rozpisaniem konkursu. Mówiono, jak pouczano, wspierano w wypełnieniu wniosku. I oczywiście taka fundacja wygrywała. No czym innym to jest, jak nie właśnie ustawianiem konkursu. Ale Zbigniew Ziobro mówił na takim spotkaniu z dziennikarzami po przeszukaniu w jego willi, że on nie miał nic wspólnego z funduszem, nie podejmował żadnych decyzji, bo wszystko scedował na swoich zastępców. No tak. I tutaj powiem szczerze, to jest moment, w którym trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Zbigniew Ziobro odcina się od swoich współpracowników. Mówi, ja nie miałem z tym nic wspólnego, jesteście winni wy. I co więcej, uzasadnia to nawet tą zmianę nazwy Solidarna Polska na Suwerenna Polska. Już nie ma solidarności wśród chłopców Ziobry. Jest za to suwerenna odpowiedzialność karna. I bardzo dobrze, bo my rozliczymy te wszystkie złodziejstwa, łącznie z uważam możliwym zastosowaniem także przepisów dotyczących sprawstwa kierowniczego. Wie pani, ja jak patrzę na tą sytuację, to mamy tutaj już, mam wrażenie, wyczerpane cały kodeks karny. Mamy sprzeniewierzanie środków publicznych, mamy zastraszanie i przymuszanie do popełniania przestępstwa, mamy mataczenie, bardzo poważne przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, zagrożone karą naprawdę do kilku porządnych lat pozbawienia wolności, no bo kolejne nagrania pokazują sytuację nieprawdopodobną. Ma pani wiceministra sprawiedliwości, który w sprawie przekrętów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości mataczy z prokuratorem. No to jest antyteza prokuratury. To powiedzmy naszym słuchaczom, że chodzi o zawiadomienie posła Koalicji Obywatelskiej Zembaczyńskiego. I kiedy takie zawiadomienie trafia do prokuratury, pan minister Romanowski dzwoni do Jakuba Romelczyka, ówczesnego szefa prokuratury regionalnej w Warszawie, i tenże prokurator zapewnia pana ministra, że tutaj nic nie zostanie wszczęte, że wszystko będzie ukręcone. No przecież to jest antyteza prokuratury, no bo jeżeli myślimy prokuratura, to myślimy, że ona jest powołana do tego, żeby ścigać przestępców, a nie ich chronić. Ale to jest z kolei kwintesencja tego, w co została zamieniona prokuratura zarządów Ziobry. Ja w tym momencie powiem wprost. Dowody są tutaj zebrane czarno na białym. Pan Mraz nie był przypadkową osobą. Był protagowanym pana ministra, wiceministra Romanowskiego. Widać było, że skala nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, w Ministerstwie Sprawiedliwości była tak duża, że postanowił się zabezpieczyć i nagrywać swoich mocodawców. Ale to oznacza, że ta sprawa, to sprawa, w której dowody będą zebrane naprawdę bardzo solidne i może to jest moment, żeby wystąpić z apelem do polityków, czy to suwerennej Polski, czy tych wszystkich, którzy byli zamieszani w te sprzeniewierzanie środków i mają wiedzę, że są na tych nagraniach, żeby zgłosili się do prokuratury. Naprawdę, a czy pani jako adwokatka moment... znajduje jakieś okoliczności łagodzące dla nich? Ja bo tak, politycy suwerennej Polski mówią, że Giertych stoi na czele tego zespołu rozliczającego rządy PiSu. Giertych dał pokaz gangsterskich metod, ponieważ przy pomocy zastraszonego sygnalisty dokonał linczu na chorym Zbigniewie Ziobrze i jego współpracownika. Ja powiem tak, to jest dobry moment, żeby zgłosić się do prokuratury. Tych wszystkich, którzy są na tych nagraniach, maczali palce w tych aferze Funduszu Sprawiedliwości, bo szczere zeznania, skrucha, to jest podstawa do zastosowania łagodnego wymiaru kary. Ale zarzuty, które stawiają politycy suwerennej Polski są absurdalne. Polacy, Polki mają prawo wiedzieć, mają prawo znać prawdę na temat Funduszu Sprawiedliwości. Jesteśmy to też winni ofiarom przestępstw, które nie były w stanie skorzystać z należnej im opieki ze strony państwa, bo środki były rozkradane. Bo środki trafiały do okręgów wyborczych kolegów pana Ziobry z suwerennej Polski. I to jest rzecz obrzydliwa. Przecież jak przyjrzymy się... Ale wie pani, jedno mnie zastanawia. W 2021 rok Najwyższa Izba Kontroli występuje z doniesieniem do prokuratury. Mówi, że środki są wykorzystywane w sposób nierzetelny i niecelowy. Nic się nie dzieje. Wie o tym premier, przecież media o tym alarmują od lat. Wie o tym Jarosław Kaczyński. Dlaczego oni nie reagowali? No dlatego, że z tego korzystali. To jest bardzo prosta sytuacja, w której został stworzony układ. Jestem przekonana, że był to... Nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby to był układ, który był stworzony bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego. To on na ten odcinek wymiaru sprawiedliwości skierował Zbigniewa Ziobrę. To on skierował na odcinek, w którym pojawiła się afera Willi Plus i rozdawania z kolei nieruchomości kolegom z partii albo znajomym Królika skierował Czarnka. To on dał NCBR Bielanowi i spółce. To był stworzony taki bardzo szeroki system przez Jarosława Kaczyńskiego właśnie wykorzystywania środków publicznych, nie aby zaspokajać potrzeby obywateli i obywatelek, tylko zaspokajać cele partyjne. I wie pani, na samym ale końcu... Ale czy wy jako Koalicja Obywatelska nie będziecie z tego korzystać? Bo przecież Ziobro zmienił przepisy tego Funduszu Sprawiedliwości, statut funduszu tak, że właściwie z niego można było wszystko sfinansować i oni mówią, dzisiaj to nie jest żadne przestępstwo. Czy wy będziecie korzystać też z tych poszerzonych przepisów? Pani redaktor, od samego początku Adam Bodnar podszedł do tematyki Funduszu Sprawiedliwości w taki dwukierunkowy sposób. Po pierwsze, absolutnie rozliczenie tego sprzeniewierzania środków publicznych, ustawiania konkursów, mataczenia, zastraszania, czyli rozliczenie przeszłości, czyli działania nakierowane na przeszłość, ale z drugiej strony od razu zaproponował także powołanie zespołu, który wypracuje nową formułę przyznawania tych środków w jak najbardziej rzetelny sposób. I w najbliższą środę Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiedziało konferencję prasową, z której z jednej strony zaprezentuje właśnie to, co udało się już w tym momencie zrobić prokuraturze. Pokażę mapę polityczną, wyborczą, gdzie te środki Funduszu Sprawiedliwości trafiały, ale z drugiej strony opowie o wszystkich działaniach naprawczych na przyszłość. I to już w środę. Chcę panią zapytać jeszcze, Dlaczego sprzedaliście rewolucję, jak mówił w tym studiu sędzia Igor Tuleja o poprawce do ustawy o KRS-ie, która neosędziom pozwala kandydować do nowej Krajowej Rady Sądownictwa? Rzeczywiście na etapie senackim pojawiła się poprawka, która budzi bardzo duże wątpliwości. Z jednej strony mamy bardzo krytyczne głosy ze strony środowisk sędziowskich i rzeczywiście też ta poprawka budzi w jakimś zakresie moje wątpliwości. Z drugiej strony mamy na stole pozytywne opinie 6 organizacji pozarządowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i mamy na stole jeszcze bardzo ważny dla nas dokument, o który sami występowaliśmy, a mianowicie opinię Komisji Weneckiej. I ja jako szefowa Komisji Sprawiedliwości jestem wierna temu, co obiecaliśmy naszym wyborcom, że proces legislacyjny teraz będzie prowadzony idealnie w pełnych konsultacjach społecznych z uwzględnieniem uwag merytorycznych i przy pełnej debacie transparentnie. Ale dlaczego wcześniej tego nie skonsultowano z środowiskiem sędziowskim? No, można właśnie się zastanawiać, skąd, że tak powiem, takie szybkie działanie, ale ja jestem szefową Komisji Sprawiedliwości i w tym momencie będę stała na straży tego, żeby wszelkie zmiany legislacyjne były wprowadzane w pełnej debacie. Stąd zamówienie przeze mnie opinii i ekspertyz prawniczych ale i przygotowanie do szerokiej debaty. Ale czy ta poprawka zostanie przez Sejm uchwalona? Pani redaktor, nie ma takiej decyzji w tym momencie. Jedno jest jednak pewne, że musimy przeprowadzić bardzo szerokie konsultacje i bardzo szeroką debatę na ten temat, bo jest to poprawka, która budzi duże wątpliwości i nie może być przyjmowana w szybkim tempie. Ja jako szefowa Komisji Sprawiedliwości będę stała na straży tego, żeby takie rozwiązania były przyjmowane w jak najszerszej dyskusji przy uwzględnieniu uwag merytorycznych. Ale pani wie, że jeśli tego nie uchwalicie, to prezydent Andrzej Duda zawetuje tą ustawę. Pani redaktor, ja nie wchodzę jakby w głowę pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dla mnie to jest człowiek, który przez ostatnie lata z uparcie niszczył niezależność wymiaru sprawiedliwości. Ja jestem szefową Komisji Sprawiedliwości i czuwam nad tym, aby proces legislacyjny przebiegał idealnie, bo to jesteśmy winni naszym wyborcom. I w tym momencie się do tego przygotowujemy. Czekam na opinie ekspertyzy prawne. Decyzji w tym momencie jeszcze nie ma. Są bardzo mocne argumenty za tym, żeby zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa podejmować jak najszybciej. Wybitnie to zostało wybite w opinii Komisji Weneckiej, która mówi, że każdy miesiąc działania neo-KRS-u jest olbrzymim zagrożeniem dla praworządności, dla stabilności polskiego systemu prawnego. Jest to jeden z argumentów, który mamy na szali. Drugim argumentem, no jak rozumiem, są argumenty związane i prezentowane przez środowisko sędziowskie, równie ważne. I w tym momencie przed nami będzie trudna debata z mocnymi argumentami, ale z pewnością wypracujemy stanowisko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska. Ja się z państwem żegnam. Do usłyszenia, zobaczenia jutro o godzinie 8:13. Ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o Tarczy Wschód. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Nawet nie wiesz jaka trauma. Jak na DST zapala mi się lampka. Jadę do mechanika. Stres jak w liceum, fizyka. Ciekawe o co będzie pytał. I czy skumarzę przed sobą malaika. Mówi, że to wina klocków. A drugi, że to coś przy drążku. Przytakuję im po prostu, bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku. Auta nie kręcą mnie w ogóle, jak widzę fajną furę w jakimś teledysku. To ci mówię, jedyne co googluję, co? Ile ma z tyłu izofiksu? Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum. Coś mi stuku puka w okolicy kół. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm, nie wymieniam. Trochę wstyd, to prawda. Zupełnie nie znam się na autach, nie. Ale i tak otworzę warsztat. Jak go nazwę? Nie wiem, pewnie kamkar. i posłuchaj jaki ślan mam. Co w tym kamkar będę ogarniał? Zero napraw, gdy awaria. Nie, wycieraczki będę podpinał do radia. Ty się pewnie pytasz po co? No co? A niech równo z bitem chodzą. Słuchasz sobie, keep it thorough. One w bicik, jak metronom. I wiesz co mi się marzy? Żeby z bitem grały też kierunkowskazy. Ta opcja byłaby dobra, może ludzie by zaczęli używać ich na rondach. Tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tum tuku tuku tuku tum. Coś mi stuku puka w okolicy ku. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm nie wymieniam. Tuku tuku tum tuku tuku tuku tum. Coś mi stuku puka w okolicy ku. Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku puka w rytm nie wymieniam. Kamil Piwot, to jest nowość w Trójce. Na ten utwór mogą Państwo głosować do pierwszej trójki listy przebojów programu trzeciego. A na zegarach już 8:30. W radionawigatorze Trójki Patryk Padliński. Dzień dobry. Dzień dobry. I sporo utrudnień m.in. na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Między węzłami Częstochowa Północ i Jasna Góra zapaliła się ciężarówka i blokuje prawy pas w kierunku Katowic. Problemy również na Krajowej Dziesiątce między Wałczem a Piłą. W okolicach Starej Łubianki zderzyły się dwie osobówki, przez co musimy poruszać się jednym pasem na zmianę. Zablokowana jest Krajowa Dwunastka w dwóch miejscach. Pierwsza z nich to trasa Strzeszowice-Żary. Tam ciężarówka wypadła z drogi. Na trasie Przysucha-Radom z kolei w miejscowości Zawady zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy i tutaj trzeba to objeżdżać przez Zakrzew, Przytyk i Potworów drogami wojewódzkimi. Jednym pasem jedziemy między Żukowem a Miszewem na Krajowej 20. To po tym, jak ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Między Janowem Lubelskim a Frampolem doszło do zderzenia dwóch osobówek. Tu podobna sytuacja, czyli przejazd możliwy jednym pasem. I tak samo jest między Leskiem a Krościenkiem na trasie 84. Tam zdarzyły się osobówkami pojazd dostawczy. Dziękujemy za informacje z polskich dróg, a skrót serwisu ma dla Państwa Anna Kowalik-Brankati. Ustawę medialną i Fundusz Misji Publicznej zapowiada ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Hanna Wróblewska ma też nadzieję, że zablokowane pieniądze z abonamentu wkrótce trafią do mediów publicznych. Ich wypłatę wstrzymuje od kilku miesięcy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W tym momencie są zablokowane i są jakimś takim elementem gry. Te pieniądze również powinny trafić do mediów. Sąd już dwukrotnie odmówił przejęcia tych pieniędzy w depozyt. Dziś rozpoczyna się kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, które od początku roku nie otrzymują pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. 4 osoby zostały poszkodowane. 2 z nich trafiły do szpitala po tym, jak silny podmuch wiatru wywrócił namioty na katowickim placu Sławika i Antalla. Doszło do tego wczoraj podczas lotnego festiwalu Lupiwa. Obrażenia poszkodowanych okazały się lekkie. Mimo to organizatorzy podjęli decyzję o zakończeniu wydarzenia ze względów bezpieczeństwa. Rosyjskie wojska atakują intensywnie w Donbasie. Obrona prowadzona jest także na północnym wschodzie Ukrainy, w przygranicznym obwodzie charkowskim. Według ukraińskich władz i analityków Kreml może otworzyć kolejny kierunek frontu. Dziś w Charkowie żałoba po sobotnim rosyjskim ataku na hipermarket budowlany. Zginęło 16 osób, 43 zostały ranne. Na koniec pszczoły w paczkach. Dziś od 14:00 przesyłki z pszczołami będą ponownie przyjmowane w placówkach Poczty Polskiej. W związku z wysokimi temperaturami ta usługa była czasowo zawieszona, ponieważ w nadchodzących tygodniach przypada kluczowy moment sezonu pszczelarskiego, a klienci oczekują szybkiego, sprawnego oraz bezpiecznego transportu pszczół. Przesyłki będzie można nadawać ponownie. Paczki zostaną specjalnie oznaczone. Pełny serwis Trójki o 9:00. To sprawdźmy jeszcze poniedziałkową pogodę. Przed 9:00 bardzo ciepło, od 17 do 22 stopni o poranku. Od południa niemal w połowie kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Lokalnie może wystąpić grad. W centralnej i wschodniej Polsce poniedziałek jednak słoneczny i spokojny. To będzie się zmieniać, ale dopiero od jutra. You are Słuchają Państwo porannego wydania audycji Zapraszamy do Trójki. 23 minuty pozostały do godziny 9. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy właśnie koncentrują się na trasie. Być może stoją w porannych, poniedziałkowych korkach. Jesteśmy z Państwem i rozmawiać będziemy już za chwilę o uważności i skupieniu, bo z nami jest już w studiu Paulina Wilk. Because Never Ender to utwór z najnowszej płyty francuskiego zespołu Justice, w tym przypadku z gościnnym udziałem Kevina Parkera, znanego również jako Tame Impala. 19 minut pozostało do godziny 9, a w studiu Trójki jest dziennikarka, pisarka i reportażystka. Głos dobrze Państwu również z Trójki znany, Paulina Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry. Skup swoją uwagę tylko na jednej określonej rzeczy, no i spróbuj tę uwagę w czasie utrzymać. Brzmi banalnie prosto, ale okazuje się, że koncentracja to jest dziś dla nas trudna sprawa. Wiemy, że o naszą uwagę walczą przede wszystkim nasze telefony. No, z drugiej strony uciążliwie jest żyć bez komórki, wyłączyć wszystkie powiadomienia. Chcemy przecież wiedzieć, co dzieje się na świecie. Ale dociera do nas mnóstwo też takich nieproszonych bodźców, jak szum, jak jakieś dźwięki, zanieczyszczenie światłem. Co jest Twoim zdaniem takim największym winowajcą naszego rozkojarzenia? No, jesteśmy ofiarami życia we współczesności i ta współczesność jest rzeczywiście bardzo intensywna. Właściwie bardzo często nas pozostawia bez wyboru na temat tego, z czym mamy kontakt, a z czym nie. Stawianie oporu tej rzeczywistości, która napiera na nas rozmaitymi bodźcami, czy to są bodźce płynące z mediów społecznościowych, czy to jest zanieczyszczenie powietrza, czy to jest zanieczyszczenie światłem, o którym powiedziałaś, czy to jest hałas, czy to jest zła dieta albo brak snu, bo wszystkie te czynniki mają ogromny wpływ na naszą zdolność do skupienia uwagi, no to one, właściwie trudno powiedzieć, kto tu jest największym naszym wrogiem i te badania nie są konkluzywne. Te, które mamy na dzisiaj we współczesności, mówią o przynajmniej kilkunastu czynnikach, które poważnie niszczą, nie tylko zakłócają, ale niszczą naszą zdolność w ogóle do skupienia się, a zdolność skupienia się na robieniu jednej rzeczy to jest tylko jeden i to podstawowy wymiar problemu z uwagą, jaki dzisiaj mamy. Są też inne, wyższe wymiary uważności, które są w ogóle ważne dla tego, kim jesteśmy jako ludzie, dla naszej najgłębiej rozumianej tożsamości i integralności jako osób ludzkich. To znaczy jest też taki rodzaj skupienia, który jest nam potrzebny, żeby zrozumieć szerszy kontekst swojego życia. Czyli na przykład zaplanować troszeczkę bardziej skomplikowane czynności, albo zapragnąć czegokolwiek, albo o tym zamarzyć. Jeśli marzysz o tym, żeby być dobrym człowiekiem, to musisz się umieć skupić na tym, co ta skomplikowana figura bycia dobrym człowiekiem oznacza, a potem jeszcze skupić się na tym, żeby móc do tego dążyć. Czyli są też takie wymiary uwagi, o których mówią współcześni badacze, dużo trudniejsze, jakoś intymniej, chyba głębiej sięgające w naszym życiu i niezdolność skupiania się na własnych pragnieniach, na własnych celach, życiu takim umysłowym, duchowym, a także na życiu społecznym, czyli dostrzeganie innych ludzi i ich pragnień, no to jest dopiero wyzwanie, które jest pod bardzo intensywnym ostrzałem w tej chwili. Za tym rozkojarzeniem idzie taka, mam wrażenie, ciągła niepewność, pewien taki też niepokój, jakaś nerwowość, która towarzyszy naszemu życiu. Czy często spotykasz się z tym, że ktoś mówi: nie wiem tak naprawdę, co się dzieje dookoła mnie. Jestem, ale tak naprawdę jakby mnie nie było. Ja myślę, że to jest problem z taką postępującą dezintegracją naszych osobowości. Nie wiem, czy to tak naprawdę terminy psychologiczne tutaj najlepiej pasują, ale od tego, że wchodzimy do kuchni, otwieramy lodówkę i nie pamiętamy, po cośmy przyszli, bo po drodze odebraliśmy SMS-a i nie wiemy, dlaczego wstaliśmy od biurka w ogóle i nie wiemy, dlaczego się znajdujemy tu i teraz i to chwilę zajmuje, po rzeczywiście rzeczy głębsze, takie jak no właśnie próba wybrania sobie jakiegoś celu życiowego, próba odpowiedzenia sobie na pytanie o to, kim jesteśmy, czy żyjemy tak, jakbyśmy chcieli, czy żyjemy w mieście, w którym chcemy mieszkać, czy wykonujemy pracę, której chcemy, czy jesteśmy takimi rodzicami, takimi kochankami, jakimi chcemy być. To są rzeczywiście bardzo głębokie zakłócenia. My mamy taką tendencję do niedoceniania, niedostrzegania istotności braku uwagi. To jest ogromny deficyt, który gdyby go traktować poważnie, to ma takie same znaczenie dla naszego dobrostanu jak brak snu, jak brak odpowiedniej diety, brak odpowiedniej dawki ruchu fizycznego. Właściwie bez skupiania się nie jesteśmy w stanie być ludźmi w pełni. I rzeczywiście to jest jakaś choroba współczesności. Coraz częściej nas dotykamy, ją zauważamy na ogół w tych bardzo drobnych czynnościach, o których powiedziałam, a to się rzeczywiście od tych drobiazgów zaczyna. Przeciętny pracownik biurowy, zrobiono takie badania w Stanach Zjednoczonych, skupia się na jednej czynności współcześnie tylko przez 3 minuty. Jeśli, dajmy na to, odpisujemy na jakiś e-mail i w tym czasie przyjdzie do nas SMS i my zdecydujemy się przełączyć nasz mózg z jednej czynności na drugą, powrót do pełnego skupienia na tej pierwszej zajmie, uwaga, aż 23 minuty. W ciągu tych 23 minut przyjmiemy bardzo wiele innych zakłócających bodźców, które nam w ogóle nie pozwolą powrócić na tą pierwotną trajektorię przez bardzo długi czas. W związku z czym my właściwie nie wiemy, gdzie jesteśmy. I to nie jest tylko efekt króliczej nory, którą odczuwają, dajmy na to, nastolatki badane po kilku godzinach intensywnego używania mediów społecznościowych. To zna też każdy dorosły. Nie wiem, co robiłam przez tą godzinę. Przeglądałam coś, nic to w moim życiu nie zmieniło. Raczej była to wielka kradzież mojej atencji. Na tym zasadza się dzisiaj model biznesowy mediów społecznościowych, żeby nas przykuwać i kolejnymi dystrakcjami. Tu myślę, ważny jest też właśnie ten wątek życia w kulturze pracy. Dodajmy, że Polacy są drugim najbardziej zapracowanym krajem w Unii Europejskiej. W przeprowadzonym przez ciebie wywiadzie dla Przekroju Johan Hari mówił tak. W ciągu ostatnich dekad upowszechnił się koncept produktywności, w którym szefowie uznają pracownika za produktywnego, jeśli ten odpisuje na maile od razu. Jest zawsze do dyspozycji i w każdej chwili można mu przerwać. A przecież właśnie takie zachowania niszczą produktywność. Jak zatem tę produktywność rozumieć? Ja myślę, że naszą produktywność w ogóle niszczy dzisiaj ten wymóg bycia na stand-by w ciągłej aktywności i my w tym wymogu próbujemy jako ludzie dogonić maszyny. To w ogóle pojęcie uważności, myślenia o właściwie pojęcie multitaskingu i takiej produktywności w odniesieniu do ludzi pojawiło się w latach 60. razem z rozwojem nowych technologii. I my jesteśmy w jakimś takim obłędnym wyścigu z maszynami, których tak naprawdę nie możemy doścignąć. Nie wyłączamy swoich telefonów, kładziemy je przy łóżkach, zakłócając sen, który jest właściwie ostatnim bastionem tego czasu, w którym niczego nie kupujemy i nie jesteśmy produktywni. I właściwie oddajemy ten sen, bo jak urządzenie piknie w nocy, no to się budzimy. To jest wyścig, który z pewnością przegrywamy. Dużo rozmawiamy teraz o sztucznej inteligencji, o komputerach kwantowych, o niewyobrażalnej dla ludzkiego umysłu zdolności obliczeniowej urządzeń. Nie wygramy tego wyścigu. Więc może lepiej pójść na spacer, telefon wyłączyć, przestać się ścigać na produktywność we wszystkich wymiarach życia, bo ona oczywiście spenetrowała, ta wartość rzekoma produktywności spenetrowała wszystkie nasze wymiary życia. Staramy się być produktywni jako członkowie rodzin, przyjaciele, nie tylko pracownicy. Właściwie no, próbujemy się upodobnić do tych maszyn. Jak powiedziałam, to nam się udać nie może. Johan Hari podaje kilka fajnych sposobów na to, jak spróbować być tu i teraz, w ogóle być człowiekiem skupionym na samym sobie, na życiu, na istocie być. Ale to jest walka i my możemy zmieniać swoje nawyki, wyłączać telefony, zamykać je w takich specjalnych pojemnikach, których nie da się rozwalić nawet młotkiem. Ludzie robią takie rzeczy i są już takie oferty dostępne. Można się odciąć od internetu na kilka miesięcy, czego on również spróbował, ale to jest walka z potężnymi wiatrakami i też chyba musimy sobie zdawać sprawę, że obwinianie samego siebie za ten ciągły deficyt atencji nie jest dobrą drogą. Trzeba to sobie wybaczyć i zrozumieć, dlaczego jest nam tak trudno być w skupieniu, bo jednak działają tutaj przepotężne siły, również ekonomiczne. Jeżeli spędzamy dużą część swojego życia w internecie, to pewnie dotyczy większości z nas, no to tam jesteśmy narażeni i narażone na potężne mechanizmy, które naszą uwagę notorycznie kradną. No i nie zapominajmy też, że kreatywność rodzi się z uważności, a nie z chaosu. Gościnią porannego wydania zapraszamy do Trójki była Paulina Wilk. Bardzo dziękuję i radzę czytać książki, bo to poprawia naszą zdolność skupienia uwag. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebosłoną stałość karmi krew jak tsunami uruchamia.